radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones, penya, sigueu molt benvingudes i molt benvinguts a l'edició 405 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Arranca el Pim Pam Pum quan estem en directe a la sala Xavier Vinader del Casal Independentista i Popular Can Capablanca, seu de Ràdio Trama, la ràdio lliure de Sabadell, que una setmana més us acosta al bo i millor del panorama musical de la mà del Pim Pam Pum, aquest programa que arriba avui a la seva edició 405 i que amb tanta il·lusió fem cada setmana. El primer que farem, però, com sempre, serà presentar la gent que ens acompanya als estudis de Ràdio Trama. El primer s'ha presentat aquest que ens toca les tecles de mil amors, aquest que és una màquina amb el programari lliure, és el nostre estimadíssim reverendo Te Reviento Te. Què tal, Ricky, guapo, com estàs? Epa, què passa? Bona tarda, bona nit a tothom. Per aquí, molt bé, amb ganes de pim-pam-pum. I tant. La meva droga setmanal. I tant, la nostra dosi. Una de les meves. Per ser més clars, no? Per no enganyar l'audiència. Això mateix. Aquí no enganyem a ningú. I tant. Una altra que no falla mai, una altra que és un tiro fijo, una altra que és una enciclopèdia en potes de la música combativa, alternativa i reivindicativa, directa des de Barberà, però amb denominació d'origen de Castellà del Vallès, és el nostre estimadíssim Pou. Què passa, Pou? Molt bé, hosti, avui comencem clar i català aquí, directament. I tant, i tant. I ja per no oblidar-nos, perquè sempre ens trobem molt a faltar, totes les companyes que avui no hi són, el Manolo, l'Eric, la Noé, i tota vosaltres que esteu escoltant el programa, però no esteu aquí, doncs des d'aquí una forta salutació, i el que sempre porta el timó d'aquesta nau que a vegades va una mica a la deriva és el nostre gran Isma. Isma, què tal? Per dir-ho suau, no? De vegades va una mica a la deriva o de vegades no va una mica a la deriva, que és el que passa. Moltes gràcies. Hola, penya. Sí, jo sóc l'Isma i també encantat d'estar amb totes vosaltres que ens escolteu. Avui tenim un programa carregat de bona música combativa, com és senyal d'aquí del Pim Pam Pum. El Pim Pam Pum, que és un programa que fa més de 13 anys que funciona, que el 22 de gener van fer anys, i que arriba a la seva edició 405, com us hem dit. És un programa que es realitza íntegrament des de fa ja molt, molt de temps en programari lliure, i és un programa que es narra en català, perquè és com ens van parir i és com ho sentim, i és com ens agrada. A més, el programa, a part de barrejar estils diversos, i allò que sempre diem, que les cançons sempre porten temàtiques polítiques i socials, a més està ple de continguts també amb temàtiques polítiques i socials. Un d'ells, un d'aquests continguts que li donem molt de carinyo, sempre és la dedicatòria. Cada setmana ens en busquem una de nova, una dedicatòria nova, per tal de posar la palestra, per tal de posar l'accent en una de les lluites que s'estan produint arreu del territori. I la dedicatòria d'avui diu així: el programa d'avui el volem dedicar molt especialment al Sindicat d'Habitatge del Raval i a l'Àxel, militant d'aquest sindicat i d'Endavant Osant, detingut el passat dimarts 25 de gener de forma il·legal pels Mossos d'Esquadra després d'executar el desnonament de l'Anna, una dona de 65 anys amb discapacitat. L'Anna vivia a un pis de propietat d'un gran tenidor. El desnonament es va realitzar gràcies a un gran desplegament policial que un cop més va militaritzar el barri del Raval, amb 8 furgons de l'Arro i una seixantena d'agents. Un cop desnonada l'Anna, va ser atesa per una ambulància i després va anar acompanyada de diversos membres del Sindicat d'Habitatge del Raval, entre ells l'Àxel, a Serveis Socials de Ciutat Vella, per mirar de trobar una alternativa habitacional d'emergència. En aquest moment, els Mossos van irrompre a l'edifici i van procedir a identificar i posteriorment detenir l'Àxel, sense que s'hagués produït cap fet que ho justifiqués. Els agents policials, conscients de la inconsistència de la versió inicial, segons la qual la detenció penjava d'un procediment judicial sota instrucció, carreguen sobre l'activista arrestat noves i falses imputacions per així justificar el seu pas per comissaria. Les imatges viralitzades desmenteixen del tot l'acusació i al cap d'unes hores va ser posat en llibertat. Properament, l'equip jurídic concretarà la querella per detenció il·legal i falsedat en document públic. Per al Sindicat d'Habitatge del Raval i per l'Àxel, la propera cita serà al carrer, sense resignacions ni por. L'estratègia policial de repressió del moviment per l'habitatge, a base de multes, identificacions i fitxers policials, segueix el patró de la criminalització del moviment popular. Davant d'això, més lluita, més organització i més força. Amor a la nostra gent, odi a qui ens roba les cases. Aquest text que us hem ofert és una informació extreta del comunicat conjunt entre el Sindicat d'Habitatge del Raval i la gent d'Alerta Solidària, que com sempre fan una feina espectacular arreu del territori i sort en tenim, perquè la veritat és que continuen passant cada dia salvatjades com aquesta que li ha passat a l'Anna, que la fan fora de casa seva per tal de que un fons voltor pues, pugui tenir una altra pista amb el que especular. Sí, sí, totalment, i a més segueixen intentant silenciar-les, de que intenten que no es noti, que no se sàpiga, i per això cal alçar sempre la veu, cada cop més fort i cada cop amb més repercussió. I tant. Des del pim pam pum, tot el nostre suport com sempre. I ara, a nivell musical, agafeu-vos bé perquè començarem fortes. Em sembla que començo jo avui. Sí? Vale, fot-li canya. Sí. Bé, sí, doncs vinga, avui començo fort. Ja veureu que després la cosa es va posar en el lloc, però avui començo ben fort perquè arriba la Tessa. Tessa, la fantàstica rapera de la Ribera, la jefaza del hip-hop del Musafas, su altesa de la música urbana al País Valencià, que a més ve molt ben acompanyada pel Miquel Gil i el Lluís Voltó a les veus. A més, la Yosune Noguera a les guitarres, l'Héctor Pero Padre a la dulçaina i Loren Di als scratches. És un temazo que es diu La Granaïna 2.0, i La Granaïna en el seu origen és una versió lliure de la clàssica Granaïna de Montaverner, que reivindica el poder pel poble. Gaudiu-la. Recordem el tio Palero. Recordem el tio Palero. Cantant-mos la granaïna, la que es ballava en la plaça, i la festa es feia així, i la festa es feia així. Benvinguts a la festa del poble, s'escolta la plaça, poder pel poble, indominable, esperit indomable, som els defensors de les causes més nobles, de les causes més justes, tu injuries, calumnies, no aportes, te lucres en la tua existència, ja soles insultes, es furten la pifia i es tiren les culpes. Orgull de classe, que li anem a fer? Resona este camp fins a Montaverner, hereu de la lluita del tio Palero, en el nostre poble no van a poder. Recordem el tio Palero, cantamos la granaïna, la que es ballava a la plaça, i la festa es feia aixina. Que ja estem farts de que es prenguen el pèl, que caiguem del pedestal, mentre el ric està mel, la nostra gent està mal. No he vist un que es faci ric de currar, les seues fortunes tancades de sang, culpables hauran de pagar tot el que ens fan aguantar. La merda que fan no té nom, es volen a tots en la ruïna. Ells ja s'ho fan i desfan pel seu interès, per tot l'ix camina. Estan xuplant del teu sou, estan xuplant-nos la vida. Hora de que estirem tots, que caiga l'estaca que està ben podrida. Recordem el tio Palero, cantamos la granaïna, la que es ballava en la plaça i la festa es feia aixina. Recordem el tio Palero, cantamos la granaïna, la que es ballava en la plaça i la festa es feia aixina. Recordem el tio Palero, cantamos la granaïna, la que es ballava en la plaça i la festa es feia aixina. Recordem el tio Palero, cantamos la granaïna, la que es ballava en la plaça i la festa es feia aixina. El doble, hi ha qui mai arriba. Desplega les ales perquè te valen quiet. Quan més l'emmordassen, més es mereix el xiquet. I estem calents, no aguantarem molt més temps. Cansats que s'ensenyar a nosaltres com delinqüents. Aire al cim de la muntanya, vaig voler canviar el vent. És moment de fer justícia, que els dolents són eixa gent. La Granaïna, de Tessa, amb el Miquel Gil, el Lluís Voltó, amb aquestes veuasses. Veus trencadíssimes allí, molt bé. Un registre poc habitual en Su Altesa, però també un registre que ens ha encantat, que li estila també i que ho ha fet de mil meravelles, com sempre, la jefaza del Musafas i Su Altesa de la música urbana del País Valencià, com dèiem. Molt bé, felicitats, Tessa, gran cançó, com totes les que treus, segueix endavant i segueix nodrint-nos d'aquesta bona música combativa que sempre ens agrada. Has portat una cançó que es diu La Granaïna. La Granaïna. Però jo porto La Granaïna. També? Perquè porto una cantautora que és de Granada. Vale. O sigui, és doble que Granaïna. Mira, us presento, crec que no ha sonat aquí el Pim Pam Pum encara. Es deia, perquè és de fa molts anys això. Es diu Ceniza en la Boca, Ceniza amb les dues amb zeta. Ah. I és una cançó que l'hauria pogut colar per la secció Foli Seitan, Foli, però que és una altra, però podríem dir que n'hi ha dos avui de Foli Seitans. L'oficial era la que vindrà a la tercera ronda. Avui ració doble. Perquè ja ho veureu, està extret del seu disc de no sé quan, Nimfòmana i Orgullosa, i la cançó que us porto es diu A tu perro no le gusta el punk. No? Que critica una mica això, l'actitud aquesta de molts punkis que se'n van de concert, deixen el xutxo per allí, que no cal, potser, que s'espavili, no? I mentre estan allí privant i al pogo i no sé què, el pobre gos menjant tot lo, i bevent tot el que troba pel terra, yeah. Un desastre. Que no és cuidar-los, això. Que el trepitgen i no és un lloc per... No és cuidar-los, no. És veritat. I això, Ceniza en la Boca, A tu perro no le gusta el punk. Som-hi. Recogiste, te lo llevaste a tu casa, le diste de comer y lo metiste en tu cama. Era un cachorrito, te dio su confianza, te lo llevaste a un concierto y le partieron una pata. Te lo llevaste de fiesta y mientras tú bailabas, él te buscaba y lo pisaban. Bebiendo y comiendo de todo lo que encuentras, mientras emborrachándote y de fiesta. A tu perro no le gusta el pop, a tu perro no le gusta el pop, a tu perro no le gusta el pop, a tu perro no le gusta el pop. Un día lo recogiste, te lo llevaste a tu casa, le diste de comer y lo metiste en tu cama. Era un cachorrito que dio su confianza, te lo llevaste de fiesta y le partieron una pata. Te lo llevaste a un concierto y mientras tú bailabas, él te buscaba y lo pisaba. Bebiendo y comiendo de todo lo que encuentra, y tú mientras emborrachándote de fiesta. A tu perro no le gusta el pop, a tu perro no le gusta tú, a tu perro no le gusta el pop, a tu perro no le gusta tú, no le gusta el pop, no le gusta el pop, no le gusta el pop, no le gusta el pop. Semblava flamenco això, eh? Pizu, el Pizu i... Podríem fer bones migues, tens raó. I tant, molt guapa la proposta del mestre Tecles. Sí, d'aquella època de fa com una dècada o així que hi havia a pinyon de cantautors i cantautores anarquistes que canten el veganisme, bueno, tot això que ens agrada a nosaltres, no? Lletres polítiques i socials, que ara és com que segur que encara n'hi ha, però, però almenys no hi ha l'afluència que hi havia abans. Aquest caldillo, sí, potser. Sí. O la repercussió, no? Una mica, o a vegades costa localitzar. Clar, potser sóc jo que... que m'he fet vell i no veia tants centres socials i tants bolos allí a... No, però depèn ser... que no té res gravat, però que, yeah. que toquen, no? No, pot ser que hi segueixin havent, això segur, perquè hi són, a ver los ailos, però el que passa és que pot ser que sigui, jo que sé, un 20% de la quantitat de que hi havia amb el punt explosiu que hi havia uns anys, que era impressionant, que cada dia descobries algú nou de que... de sí, que sí. no coneixies. Sí, sí, sí, totalment. Però, també és veritat això que diu el Ricky, que potser mm-hmm. respon a més al no sortir tant, que és veritat que estem en una època de potser de sortir menys perquè no es deixen fer coses o hi ha menys coses, que no passa que no hi hagi gent inquieta i que vulgui fer vulgui tirar projectes endavant. Molt bé, doncs després d'aquesta... O l'estil, fins i tot, perquè ara la gent fa molt més hip-hop o rap. No, fa molt, fins i tot trap, música electrònica. Joves, li fa tenen altres influències i això del cantautor potser s'està perdent una mica, que no dic que ja no n'hi hagi mm-hmm. ni se'n facin, però que sí, sí. ha evolucionat la cosa i ara el jovent fa tira. Potser és la mateixa crítica social, la mateixa denúncia, no, però amb un altre envoltall, envoltall. Però és veritat, costa de veure un cantautor de 20 anys a dia d'avui. Jo almenys no sé si en conec gaires. Bueno, hay que dar la reflexió, sí. Clar que sí. Molt bé, doncs després d'aquesta cançonassa del mestre Tecles, que ha cobert la seva primera ronda, ara és el torn que acabi ronda el mestre Pou. Estaria bé que portés los Granadians de l'espacio exterior per fer acabar, un triple, però no. Estaria molt triple bé. Granaí. No, doncs, ara que parlem de 20 anys, doncs portaré un grup que fa més de 25 anys, des del 95, que estan als escenaris, que són Los Demarras. Oh. O sigui, que mira, tant alguns cantautors que estàvem comentant de que són jovenets, doncs aquests ja havien començat amb aquests la música. Aquests estan granaets ja. Sí. Aquests, els seus fills deuen ser jovenets. També. Sí, de com aquestes bandes de pues, la trapera mateix, de que alguns fills es posen a tocar amb ells i que els hi fan el relleu, que és bastant curiós que també. Que guapo. I que molts cops toquen millor i tot, però bueno, aquesta és un altre tema ja. És una altra història, sí. Doncs posarem Los Demarras amb una cançó bastant acústica que es diu Dímelo i bàsicament parla de que molts cops ens abrumem amb els nostres problemes, amb que no veiem més enllà d'unes dificultats que estem vivint i que ens semblen el pitjor i que realment la vida no és així i que gent que ha tocat fons i que ha viscut problemes de veritat té una visió molt més lúcida de la vida i sap gaudir més els moments, potser, no? I és una conversa entre dues persones amb aquest caràcter. Realment, qui ha vist la cara bé de la vida gaudeix més de la cara. Exacte. Pues això, aprenem a gaudir una mica més tots, sense haver de tocar fons, que també està molt bé. I tant. Gaudiu-la! Voy a hablarte de algo que me ayuda a caminar. Voy a hablarte de algo que me ayuda a pelear. Yo me rayo con un bulto, con una peca, un granito, mientras tú has tragado silencio, soledad, miedo y delirio. Yo me rayo con el curro, con el grupo y con mis hijos, mientras tú has tenido a la muerte mirándote a los ojitos. Yo me rayo con las rayas, con la priva y con el sexo, mientras tú te hacías fuerte para patearme el pecho y decirme que la vida es olor a Nescafé, es perderte porque quieres un bonito amanecer, es comprar en Mercadona tigretones a granel, es tirarse cuatro pedos en la playa del Saler, es besar en la mejilla a un bebé nada más nacer, es pasar un puto día porque te pusiste ayer. Hablar. Voy a hablarte. Voy el coche, con el sueldo y la hipoteca, mientras tú solo anhelabas destrozar unas baquetas. Yo me rayo con el pelo y con el puto internet, mientras tú dabas ejemplo con coraje, humor y fe. Yo me rayo porque quiero, porque soy un poca chicha, mientras tú has peleado por hacerte yo una birra. Y decirme que la vida es olor a gasolina, es montarte en una Harley sin miedo a la policía, es pegar una meada en un parque, en un portal, es pasar toda una noche hablando por hablar, es sudar como un gorrino rodeado de amigos y echar una de los suaves en el paseo por el ruido. Bueno, ha acabat així sobtadament una mica i estàvem poc preparades, ens ha enganxat una mica el toro, com diem aquí al pim pam pum, però ha sonat tranquil·leta i ben guapa, ben guapa. Sí, sí, amb... la lletra era molt xula. Era xula, amb un punteig de guitarra molt bonic, la veritat, sí, així sí, acústica, sí. Sí, sí. Molt guapa, aquesta primera bala ha vingut tranquil, avui amb Mestre Pou, raro amb ell, però bueno, ja s'esvararà, ja. Molt bé. I tu què, segona ronda? Mireu, pues abans de la segona ronda, si em permeteu, donarem una convocatòria. Avui portem diverses convocatòries, com sempre, amb això dels continguts del programa, doncs sempre hi ha convocatòries sucoses que oferia a tota la nostra audiència. I una és aquest vermut solidari, que amb les companyes de 8.000 motius es farà el proper 5 de febrer a les 11:30 a l'Ateneu de Barberà, i a més hi haurà actuació musical a càrrec d'Aida de Olla, Casqui i DJ Natura, organitzat pel col·lectiu de dones de Barberà, no hi falteu penya. I a nivell musical això ho amenitzarem amb un bon ska. Mireu, us explicaré una història. Aviam. Les Calcatoggios, l'any 1998, cinc joves berlinesos i berlineses es van conèixer al poble de Calcatoggio, a Còrsega. Ràpidament es va formar una banda entre Berlín, París, Barcelona, València, Dessau i Wilsdorf. Les Calcatoggios estan involucrats en l'escena ska des d'aleshores. Elles són Roland a la guitarra, Sandra a les veus, Ella a la batera, Ajo al baix, Thomas a la trompeta, Paula al saxo, Benny al trombó i Thorsten als teclats i les veus. Des del seu Beer in the Cage del 2018 us porto un tema que dedico molt especialment a la meva estimada Noelia, a la meva companya de vida, que sempre que no pot venir li dedico una cançó i envio un fort petonet, i és un temazo que porta com a títol Russian Ska. Ballaruca al pim pam pum. Yuhu. Les Calcatoggios i aquest Russian Ska, Ballaruc al Pim Pam Pum. Esperem que l'hagueu gaudit tant com nosaltres, que fins i tot ens hem aixecat i hem començat a ballar una miqueta, que teníem ganes, i a més estem una miqueta de celebració. Ja veieu que el programa comença a tirar endavant. Avui és l'aniversari del nostre estimat Tio Largo, Tio Larguensis, el Dani Castro, aquest MC de Apache, un dels grups fetitxes d'aquí del programa, que avui fa anys, i felicitats, bonic. Diu que gràcies i s'està fent aquí un cigarret i una cerveseta, com ha de ser. Ens encanta que tenir visites i que vinguin els amics i les amigues aquí a veure'ns el programa. Continua aquesta edició 405 del Pim Pam Pum. Ara és el mestre Tecles que tira la segona bala. Aviam. Què portes, guapo? Doncs ara porto... Jo vaig desacompassat, l'escal porto després. Jo ara torno cap al hip-hop, us porto la Clica Pica, en concret una de les femcis que participen, que es diu Malet. I he triat una cançó del disc Más que Rap del 2019, una cançó que es diu La Manada, que no són ells, són elles, La Manada, i canyuqui el pim-pam-pum. Clar que sí, enxúfala! Malet, Clica Pica, La Manada. Hostias en la cara que te dicen la verdad, ellas son manada hasta la eternidad. Gestiones tras gestiones, pero siempre prevalecerá tu opinión ante todas las demás. Solo son consejos que te pueden ayudar, pero siempre sé tú misma sin sombras por detrás. En esta sociedad hay mucha falsedad, así que no te fíes que luego no las encontrarás. Hay que divertirse compartiendo con las de verdad, las que están ahí cuando tengas la necesidad, las que te darán otra oportunidad. Somos la manada de verdad, somos la manada, las que luchan por la libertad. Somos la manada de verdad, nunca el vínculo se romperá. Somos la manada de verdad, somos la manada, un espacio de seguridad. Somos la manada de verdad, las que nunca se separarán. Sé tú misma. Y no lo que te impongan, ahora es el momento y ahora nos toca. Ellas son sinceras, dicen lo que piensan, puede ser que duela, pero luego se agradecerá. Para todo estamos juntas, pa' lo bueno, pa' lo malo, pa' las risas, pa' los llantos. Ellas son guerreras, no se dejan engañar, ellas son la llama que no se apagará. No se sienten superiores ante todas las demás, no necesitan la popularidad ni la hipocresía. El pan de cada día, creando desigualdad. Se centran en lo suyo, no se meten en temas privados, guardan los secretos bajo llave y candado. La confianza siempre es el primer grado, codo a codo, siempre al lado. Ellas son salvajes, luchadoras y voraces, son importantes piezas de este gran engranaje, cada una en su universo, pero si los juntamos somos un gran huracán de aire fresco. Esas miradas que se entienden sin palabras, la complicidad, afinidad y confianza. Las fiestas hasta el amanecer, viendo el sol nacer, algunas lejos pero siempre cogen el teléfono. Todas ellas juntas forman una hoguera combustible, siempre que se sientan libres, libres, libres. Libres, libres, libres. Ellas saben quiénes son, ellas saben quiénes son. Les dedico esta canción, les dedico esta canción. Desde el alma. Con todo mi corazón. Somos la manada de verdad. Somos la manada, las que luchan por la libertad. Somos la manada de verdad. Nunca el vínculo se romperá. Somos la manada de verdad. Somos la manada, un espacio de seguridad. Somos la manada de verdad. Las que nunca se separarán. La Clica Pica, com sempre, partint aquí el pim-pam-pum. I tant, deixant bona petjada, com sempre, la gent de la Clica Pica, espectacular aquest hip-hop, aquest rap ben fet des de Barna i Rodalies, de la gent de la Clica. Molt guapa, bones lletres combatives, bones bases que sempre es busquen i molt xula. La veritat és que excel·lent també la troballa del mestre Tecles. Busquem sempre on sembla que no hi ha d'haver i trobem sempre aquestes perles que tant ens agrada. Sí, bueno, la Clica Pica tampoc no s'ha hagut de buscar buscar gaire, que ja són molt abastament conegudes aquí el Pim Pam Pum. I tant, i tant. No és la primera ni, ni serà l'última. I tant que no. Molt bé, doncs després d'aquest temazo de la clica, ara ve un altre temazo, ara és el torn del Mestre Pou, que tira la seva segona bala, acaba ronda. Acabarem ronda posant una cançó des de New Jersey, d'Amèrica, amb Streetlight Manifesto, un grup que van començar com el 2002 o dels 2000, però del començament del 2000, però és clàssics. Ja fa uns anys d'això. Sí, sí. I posarem una cançó que porta trompetetes. Bé. Ja sabem que això ens agrada, i tant, per segones rondes. I parla de és un noi que està amb un altre amic que està empatitzant amb que aquest amic que es diu Sergio, que li diuen Sergio perquè Sergio. No saben dir-ho perquè són americans, doncs està empatitzant perquè el noi està deprimit, té una depressió de cavall i està intentant doncs entendre'l i ajudar-lo, i que és una d'aquestes coses que s'han de fer també. O sigui, la depressió és una malaltia real, i tant, que s'ha d'empatitzar i s'ha d'entendre a la gent que està deprimida i intentar ajudar-les d'alguna manera. Sempre, i un amic, pues, on hi hagi un amic. I tant. Qui té un amic té un tresor. Exacte. I tant. Doncs posarem aquesta cançó de Streetlight Manifesto. Som-hi! From the sound, and I was out, but you've been there before. You know you're gonna be there again. Well, I don't care what the stars may say, they always gonna push it to me. It's kinda sad how you lost what you had, you're never gonna have it again. So I said, hey, Sergio, we gotta get us out of here. And so I said, hey, Sergio, it's getting kinda hot in here. And so I said, hey. Vale, oficialment és la primera pillada de toro del... Sí, aquesta... O la segona, eh? Sí. No, l'altra quedaven 15 segons i estava baixant. Sí, sí, sí, sí, sí. Aquesta estàvem parlant perquè el Dani Castro fa anys, però no vol que se sàpiga, i aleshores doncs, ens ha enganxat una mica el toro parlant amb ell, del seu aniversari, aquestes coses. Bueno, sí, sí. M'ha molat molt, eh? M'ha molat molt. Bueno, estava ahí, anaven una miqueta al galop ja amb els vents, és veritat, però hi anaven, eh? Sí, sí, Streetlight Manifesto... Ben guapos. Ben guapos, tio. Molt xula. La veritat és que excel·lent. Déu-n'hi-do com s'està quedant la vesprada de xula, amb bona música combativa aquí de la mà del Pim Pam Pum. Seguiu a Radio Trama escoltant el Pim Pam Pum, música de trinxera, períodes dissidents, en aquesta edició 405. I ara és hora de que us anunciem un acte que ens encanta donar. 19 de març d'aquest 2022, calçotada a Can Capablanca, res més a dir, penya. El dia 19, aquí tothom, a menjar calçots, a menjar buti o opció vegana i a gaudir amb la gent del casal, amb la gent del casal independentista i popular Can Capablanca, la seu de Radio Trama, i això, pues, una calçotada més que tenim moltes ganes d'estar i de gaudir. Un acte de temporada. Sí, sí, sí, un acte de temporada indefallible. Indefallible i encara no es pot concretar, però si pot ser que vingui en Marc Anglarill, ja posarem Sí, home. El senyor aquell. Sí, no, que senyor, si és un xaval, si és un xavalet. El vaig veure a Barberà així de rebot. És un màquina. Sí, sí, sí. És un màquina. Res a dir, res a comentar. I per màquines, la gent que arriba ara. Aquesta no sé si tenim la cunya preparada, però tot i que no ha sonat, aquesta us sonarà. Us sonarà perquè és com aquella de Molotov. Però... Vols que la tiri la cunya? Tira-me-la, va, vinga, va, que així el Pou estarà content. Sí. Aquesta de Molotov em sona. I aquesta que veus sonarà. Són els Rancid, aquesta mítica banda de punk rock i ska nord-americà, formada el 1991 a Berkeley, a Califòrnia. Van encapçalar el ressorgiment del punk després dels anys 80, amb allò que aquí al Pim Pam Pum anomenem el punky yankee. La banda la formen el Tim Armstrong i el Lars Fredriksen a les veus i a les guitarres, el Matt Freeman al baix i el Brandon Steinekert a la bateria, doni-do el nom que té aquest senyor. Des del seu tercer llarga daurada, amb An Out Comes the Wolves del 1995, us portem una perla que porta com a títol All Friend i és una autèntica meravella. Quin bon rotllazo que dona aquest All Friend. All friend del Rancid, aquí al Pim Pam Pum, que per cert, tot i que hem posat la cunya d'aquesta de Molotov en sona, no havia sonat. No havia sonat. Increïble aquesta, que no hagués sonat encara aquesta cançó aquí al Pim Pam Pum. I bueno, i ara sí que el més calent és a l'Aigüera perquè s'ha petat els estudis de Radiotrama. Acaben d'entrar el Marc Palli, la Bea i la Noe. Ué, apatxa el completo. Molt bé, aquí fent una miqueta l'indie en aquesta edició 405 han sonat els Rancid en aquesta tercera ronda que ara continua el Mestre Tecles. En què continuaràs? Porto una banda que crec que només ha sonat un cop, que els vas portar a tu, Isma, són els Pancreas, però punk. Amb una E i una A. Pancreas. Perquè són italians. Sí, exacte. Sí. És que jo tenia un grup que es deia Pancreas, però amb dues E's. Perquè en català acabem com el Pancreas, com el Pancreas. Exacte. Com ho diria jo. I després vam descobrir que hi havia aquest altre grup que eren archiconocidos a tot arreu, que tenien 7 CDs o no sé quants, i vam dir, ah, molt bé, però nosaltres és amb dues E's. I aleshores, pues, ja està, fi de la batalla. Molt bé. I els Pancreas, què? Doncs porto una cançó que forma part de la secció Foli Seitan. Foli! Sí, perquè aquesta cançó, extreta del seu disc Paranoia e Potere, de 1995, que ja fa dies d'això també, porta una cançó que es diu Akatoro i que parla d'això, de la tradició aquesta que hi ha per aquí a Espanya. Taurina. Taurina que hi ha per aquí a Espanya, no? De matar toros en una plaça. I que és una mala costum que tenen els espanyols de fer això. Sí, bueno, i nosaltres també sí. En algun territori encara es fa. Sí, ens hem quedat curts, tampoc. Els bous, no? Sí. I bueno, és una lacra que l'han d'acabar d'extirpar, però encara dura i... Però es va aquesta cançó. Folli! Encuentra en la arena de España sadismo y perversión un cúmulo de grida c'è anche resto de tutto insieme alla sua caña se aprestano a guardare ciò che chiamano corrida ci sono sotto dei contratti da milioni e per lo Stato è un evento nazionale e affluiscono migliaia di coglioni non si riesce più a capir che l'uomo è l'animale allora accattoro, accattoro accattoro, accattoro accattoro, accattoro vuol dire rose, rosse e baci per noi sono solamente tanti macellai ma tu sei ancora peggio perché guardi e taci e credi che comunque conto poi non pagherai accattoro, accattoro accattoro, accattoro accattoro, accattoro insieme attendiamo la giornata e per il toro sia la gran rivoluzione dita incrociate aspettando l'incornata addio toreador e culo alla nazione chiquito, chiquita accattoro, accattoro accattoro, accattoro accattoro, accattoro Per il toro sia gran rivoluzione descrochate aspettando l'incornata. Addio Toreador e culo alla nazione. Tremenda, tremendíssima, espectacular, te mazarranga en el casatet de la Chistera al mestre Teclas. Ben guapa, déu-n'hi-do. I tant, a Catoro. A Catoro, a la secció Foli Seitan. Fumli. Foli. molt bé, doncs... Pues, cap on camina, això. Cap on camina, seguim així endavant, sense més. Sí. Cunya? Vinga. Vinga, va, encara no l'hem tirada. La Noet sempre té raó. Pues si hem de falcar una cunya... I si no la té, se li dona, també. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Els dijous, en algun moment del vespre, a radiotrama.cat. També ens podeu trobar a Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. I a Ràdio Activa, la ràdio lliure de les comarques centrals del País Valencià. Que no ens dona joc ni res aquesta cançó del Manolo, eh? I tant. El cap gros, el cabeça bolo. No, no el Manolo Aken, sinó... No el d'altre Manolo, no. No, no, no, i tant. Molt bé, i a l'Evox, que no ho hem dit, i bueno, i... També ens dona joc l'Evox. Sí. Sí. Molt bé, cap on camina, dèiem? Doncs mira, anem a explicar un moment un cartellet que us hem d'anunciar que hi ha unes jornades de col·lapse en disputa a una consciència i acció, amb col·loquis i xerrades i taules rodones els dies, apunteu, 28, 29 i 30, tres dies seguits, de gener, això sí, a l'Ateneu L'Harmonia, que serà un superxulo, i mireu-vos perquè hi ha un cartell amb molt detall de totes les activitats que hi hauran, molt interessants. Que això és ja, penya, o sigui que espavileu a l'Ateneu L'Harmonia el 28, 29 i 30. Doncs, i després de dir aquesta nova convocatòria, posarem una cançó d'aquest Snuco, una banda de la Ribera... Bé, bé. Què passa, Riqui? Ha donat que parlar, eh? Sí, que no són els ni por favor ni hòsties. Exacte. No? Aquest Snuco. Hem tingut una bifurcació de neurones aquí una estona. Sí. Però també... Però ho he trobat, eh? Sí. Necessitava uns minuts, només. Ens hem creuat amb una cançó de si era o no era o quina era. Sí. Però valen la pena molt tots dos grups, així que realment... Doncs des de la Ribera, que des Nuco, que van acabar farà 4 anys, em sembla, el 2017, amb el Venganza, un directe que van fer brutal, però que van començar als 90 a la Ribera i van fer cançons hiper ben parides, com aquesta que és, bueno, que bàsicament ho envien tota la merda, que és a la mierda. Bueno, més clar no es pot dir. Voy a matar todo. Bum! Primer punky solo, eh? Sí, han sortit les guitarretes escopetejades una mica, eh? Bé, bé, bé, celebrem que ho estigueu passant tan bé. Aquí la gent ho està passant superbé, sobretot amb l'aniversari del Dani Castro, que està menjant zones braves i gaudint de Can Capablanca, com ha de ser. I nosaltres continuant amb el programa, doncs mira, us tornem a fer una sèrie de convocatòries. Ara us volem informar de dos actes que ens fan molta il·lusió difondre, ja que la gent del Pim Pam Pum participarem en dos programes especials. El primer serà el proper dissabte 26 de febrer al Centre Social Ocupat La Locomotiva de l'Hospitalet de Llobregat, en el marc de les jornades anticarceràries. Farem un programa amb musiqueta, entrevistes i tindrem dins de jornades l'actuació del nostre amic Erpizu. I el segon acte serà dissabte 26 de març a l'Ateneu Llibertari de Berga, amb les nostres companyes de Ràdio Pinsania, les Zones Lliures del Berguedà, en el marc de la jornada sobre ràdios lliures. Allà hi serem i vosaltres també, si ens voleu acompanyar. Ah, i d'aquí dos programes, el Pim Pam Pum especial vinils, cassets i CDs. Bueno, el més calent és a l'aigüera i tenim moltes ganes de que arribin tots aquests dies i passant-nos-ho tan bé com ens estem passant ara. I tant, quantes coses preparades, tu. Sí. No? Però també tenim moltes ganes de que iniciïs la quarta ronda, aviam què ens portes, no? Mira, pues us porto una banda que jo crec que no ha sonat gaire aquí al Pim Pam Pum, són els Sonic Boom 6, que sovint escurçat queda en SB6, i és una banda anglesa de Manchester formada el 2002 que combina diversos gèneres com el punk rock, l'ska, etc. Són el Paul Burns, alias Bernie Boom, el baix i a la veu, i a la guitarra la Laila Khan, alias Leila Key o Laser Key, a les veus el Nick Horne, alias The Blade, a la guitarra el trombó, la trompeta i el baix, i el James Roth, alias Jimmy T. Boom, a la guitarra, sintetitzador, trombó, baix, i el Luke Hesket, que només toca la bateria per sort. Des del seu miniàlbum Cardiac Address del 2017 arriba aquest Learn to Live With It, per fer-vos gaudir de valent. Enxufa-la. Sonic Boom 6, amb aquest Learn to Live With It. Què us ha semblat, penya? Molt bé, molt bé. Bueno, ahí anaven. Semblava que començaven dubitatives, però després s'hi han posat ben fortes i la veritat és que sonava que tronava una mica. Molt bé. I sense clapticar, eh? Sí, sí, sí, sí. Realment... en aquesta no, tot i que a ells els agrada... Es nota, tenen bona qualitat sí. I es nota que tenen recursos i deu ser bastant interessant escoltar un àlbum sencer, no?, d'aquesta gent. Sí, perquè després tenen també cançons així molt més baixes a nivell de reggae ska i tal, que dius, pues, no sembla ni el mateix, però sí, sí, una banda per explorar, Sonic Boom 6. Molt bé, celebro que us hagi agradat, continuem aquí al Pim Pam Pum, música proletària per lluir de cins sorrectes. Més música combativa. Què portes, mestre Tecles? Porto una seccionassa. Obrim la secció Punk i Dona. Així és, arriba la secció Punk i Dona que pretén acostar-vos la biografia de dones punk que en l'actualitat estan sobre els escenaris perquè les conegueu i flipeu amb la seva bona música combativa. La protagonista d'aquesta setmana es diu Maria Padilla Gómez, tot i que unes poques persones li diuen Mary de forma afectuosa. La Maria va néixer a Albacete el 10 d'agost de 1981. De professió és fotògrafa, restauradora i dissenyadora. Les seves aficions són llegir, cuinar pels demés, viatjar sempre que es pugui, anar a exposicions, al teatre, música i també estudiar. De manies, destaca la neteja i l'ordre. Li encanta classificar les coses, per mida, per color, etc. També té manies com, per exemple, posar música tan bon punt arriba a casa o recol·locar el rotllo de paper de vàter. En té tantes que podria estar hores parlant-ne. Sobre la militància i l'activisme, adverteix que si ens ho digués ens hauria de matar, sense deixar clar si és broma o no. Tant amb la música com amb l'art, porta tota la vida col·laborant i o organitzant amb col·lectius feministes, ocupes, ONGs, sempre que les necessiten i si la causa ho requereix, allí estan. Durant la quarantena, veient com pintava l'escena underground i en especial l'escena femenina, van crear amb la seva sòcia Olga, de forma humil i totalment do it yourself, un petit segell distri anomenat Resist Terror, amb dos T's, Resist Terror, en el que treballen únicament amb bandes o obres on hi hagi alguna dona, indistintament de si forma part de la banda o hagi treballat en el disc com a dissenyadora, com a fotògrafa, tècnica de so, etc., per donar visibilitat a les dones dins de l'escena underground. La ideologia de la Maria és feminista i antifeixista, que és redundant perquè el feminisme no s'entén sense l'antifeixisme. Diu que és difícil definir el caràcter d'una mateixa, que si parlessis amb la seva mare diria unes coses i el col·lega amb el que fa maldats en diria unes altres. Però creu que té molt caràcter i és molt decidida quan la cosa pinta crua i en general li agrada que els seus estiguin el millor possible i per sobre de tot li agrada ser honesta i fer broma, encara que el seu humor sigui una mica obscur. Sense humor no hi ha res, diu. D'influències musicals, a la Maria li xifla el soul, el R&B, el jazz, el blues i el rock and roll. Si hagués de triar només un disc, diu que és molt avariciosa i que no podria triar ni només un. Però que la cançó At Last de Laetta James és el tema i el disc que llegeix per saber que està a casa. És igual on estigui. Si sona aquest tema, tot està bé. Un àlbum que li agrada molt és Otis Blue de Otis Redding i suposa que aquests estils la transporten a un lloc que li hauria agradat estar de la història contemporània, la lluita pels drets civils a l'Amèrica del Nord o a Sud-àfrica. La van marcar molt a ella mateixa i a la seva manera de veure i pensar el món. I si ja entrem al turró, de punk, hardcore, metal, rock and roll, li agraden els Plasmatics, Motorhead, Turbonegro, The Capaces, Dead Boys, The Stooges, The Good and the Bad and the Zagli, Adolescentes, The Clash, The Cramps, Speed Wolf, The Only Ones... S'enamora fàcilment de l'actitud, el sarcasme, l'electricitat i el macarrisme. Ha citat aquestes bandes perquè li han vingut ara al cap, però d'aquí dos dies en podria dir unes altres. Afirma que és addicta a la música i és la millor droga que coneix. Des de molt jove ha participat en projectes que no van arribar a sortir del local d'assaig, preguntada per les seves vivències musicals, ja que a vegades es reuneix amb els col·legues per tocar sin más. La seva primera banda es deia Soul, amb dièresi, eren tot dones i va ser divertit mentre es durava. intentaven fer metal perquè en aquella època escoltaven molt Pantera, Doom, Black Sabbath. Tenien entre 15 i 17 anys totes elles. Sempre feien moltes col·laboracions i de fet així és com va sorgir la Gresca, la seva banda actual. Del primer concert en recorda els nervis. No ho oblida perquè cada cop que toquen segueix reproduint aquesta mateixa sensació. L'adrenalina demanant pas a punt de rebentar. Diu que és la millor sensació. D'anècdotes personals en té mil i una, quasi totes de riure, però per haver-se matat. L'última va ser saltar des de 15 metres cap al mar. En aquell moment, clar que sí, li va semblar molt bona idea. Diu que només es va plantejar si saltar de cap o de peu. I va elegir de peu perquè si se li partien les cames, almenys li quedaven els braços per nedar. I el cap per pensar. Creu que no ho tornarà a fer, o almenys no sola. Pel que fa a anècdotes relacionades amb la música, per la Maria hi ha un parell de coses que li dona forces per seguir. Una, i la principal, és que a la banda es suporten i es diverteixen. Sense això no hi hauria res. I l'altra és una cosa que a moltes els ha passat, a moltes dones els ha passat, doncs, com a dones a dalt d'un escenari, no? Diu que li agradaria que a les que vinguin, que segur que seran milions de dones potentíssimes, a les que segur que admirarà, li agradaria que cada cop que sentin allò de «Oh, per ser dona no ho fas tan malament», cada cop que sentin això, li agradaria que segueixin endavant perquè, per ser dona, ho fan com els hi dona la puta gana. Pel que fa als seus plans de futur, tenint en compte la situació de la Covid, diu que l'important és resistir, compondre, gravar i tocar quan puguin. Diu que quan semblava que ja es veia la llum, van tornar les restriccions, les cancel·lacions i els aplaçaments de concerts. La situació de la cultura és lamentable i una societat sense cultura és una societat morta. Així que, de moment, toca seguir lluitant. I ja per acabar aquesta secció, us portem un tema, com no podia ser d'una altra manera, de La Gresca, banda de punk and roll d'Alacant, formada per la Maria, la protagonista de la secció punkidona d'avui a la veu, el Lluís al baix i també a la veu, l'Òscar a la guitarra i Pedro a la bateria. Extreta de la seva demo del 2012, us presentem la cançó La Viuda, i que sona que trona. Som-hi! La viuda mata de dia, la sangre corre de noche, aniquila cuando te están rezar, y te invita a su cocina, la herencia de su esposo, un calar. Directa sangre a miseria, que comience la carnicería. La sangre volvió loca. La Gresca partint la pana aquí al pim pam pum, reventant els ciments de Can Capablanca, espectacular tema zarrangano. M'ha costat molt, jo sóc molt dolent llegint, llegint en veu alta, vull dir, llegint bé, però llegint en veu alta fatal. I em costa molt aquesta secció, Isma. Però deixa'm que et digui que l'has fet a caminar en moments de manera excel·lent i en altres la veritat és que era una secció molt llarga i era complicada. Vull dir, hagués sigut difícil, l'hagués fet qui l'hagués fet, sens dubte. Però igualment, moltes gràcies. Moltíssimes gràcies a la molt Maria. Molt interessant, a més, sí, sí. A la Maria, a la Gresca, tota la gent de la banda alicantina que ens han deixat aquest tema zarrangano en aquesta edició 405. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Molt bé, i ara estic molt estressat, tinc l'estrès pels núvols. Espero que el company Pau ara porti algun tema zarrangano que em faci sortir tota l'atenció del cos. Jo crec que sí, perquè porta la penúltima i de vegades ens fa manolades. Penúltima? No, encara no. Ah, no, tanca, és veritat. Tanca quarta ronda, certament. Sí, sí, sí. La teva penúltima vindrà després d'aquesta. Sí. No, ara posarem una cançó d'una banda de Barcelona, My Silence, que és hardcore melòdic de la ciutat com cal. Amb saxo? No, mira, aquests no tenen saxo. No, saxo seria segona, això ja ho sap tothom. És una banda que la veritat és que va gravar un LP molt interessant, molt a l'estil Comeback Kid, si algú sap qui són. Em sonen lleugerament. Sí, crec que els has portat aquí, no? Sí, doncs, i de fet My Silence també els havíem posat amb una cançó, em sembla. I res, posarem una cançó del mateix LP que tenen gravat, perquè l'altra és un split, que la cançó es diu Ghost from the Past, i ja veureu que li foten balloro que de la bona. Canyuki! No hi havia saxo, però era melodiqueta. Hardcore sí. Melòdic, molt ben definida i molt bon tema, la veritat. Sí, sí. Ben guapa la proposta del mestre Pou, que fa pujar encara més el pack i el pim-pam-pum. Seguim aquí a les zones lliures de Ràdio Trama. Música, no? De trinxera? Pensava que ho anaves a dir, eh? Sí, una altra. Sí, però de... Música combativa, però de rebels. Ara, ara, ara, molt bé, molt bé. Vinga, va. Calenga de piel. Era la que quedava. He dit dos, quedava la tercera, ja no en tinc més. Anar a buscar més, Isma. Mira. A cada ronda, una d'aquestes. Molt bé, doncs després d'aquesta cançonassa que ens ha ofert el mestre Pou, jo ara us porto una altra banda que tampoc crec que hagin sonat gaire, ja veureu que també es defineixen amb una bona contundència. Són Initiate, banda de hardcore punk del sud de Califòrnia, formada el 2016. Són la Crystal Pack a les veus, l'Alec Reilly i el Jack McTomey a les guitarres, el Michael Morales al baix, i procedents de diferents regions i orígens musicals estan orgulloses de la seva eclèctica visió del gènere hardcore. Després de publicar la seva maqueta homònima el 2016, el seu LP Before Long el 2018 i Ignited va llançar Lavender el 2020 sota el segell Triple B Records. Precisament d'aquest treball surt What You Sow, el tema amb el que us deixem ara perquè continueu gaudint aquí al Pim Pam Pum. Wow. Initiate. Bueno, la veritat és que han deixat el pavelló Bienal amb aquest What You Sow, el tema amb el que us hem intentat deleitar una miqueta més. Seguim aquí al Pim Pam Pum, esperem que us estigueu passant també com nosaltres. Això no s'atura, això continua. Ja veieu que cada vegada les cançons es posen més fosques i més contundents, i així és com ha de ser. O sigui que prepareu-vos perquè el més calent és a l'aigüera. Doncs sí que es fica fosca la cosa, perquè ara vinc amb els Night Shot. Que més fosc no pot ser. Ja van venir la setmana passada, va ser la meva última bala, perquè hardcoregen bastant aquesta mm-hmm. penya. Són aquells col·legues de Burgos, sí, amics que... de la nostra amiga Eva Evo? I companyia. Evo Kill. Sí. I us vaig portar el primer adelantament del seu nou disc Venganza, que sortirà en breu, d'aquí poc, i durant aquesta setmana ha sortit el segon adelantament amb un com es diu, un vídeo líric. Olé. El típic vídeo així amb algunes imatges i la lletra a YouTube. La cançó es diu El mar i parla de res romàntic, sinó més aviat la fossa comú que és moltes vegades, no? El drama de les fronteres tancades i la tumba per tanta i tanta gent. Exacte. I això, Nightshot, extret del seu futur Venganza, la cançó El mar. Som-hi! Now Delirium Tremens, desde Burgos. Desde Burgos con amor. Claro, sí. Reventant. Amb amor i ràbia. Reventant la ràdio i totes les nostres oients. Segur que sí, segur que aquesta pseudo despentinada, podríem dir, perquè anaven molt escopetejades i... Sí, amb un ritme sostingut, però contundent. Però cridant de valent, clar que sí. Molt bé, així és com ens agrada acabar el programa. Estem ja tirant les últimes bales. Ara és el mestre Pou que tira la seva penúltima. Penúltima? Ara sí. Ara sí. Sí. Si a cada ronda vas dient el Pau tira la seva penúltima... En alguna? Aquesta. És matemàtica. Sí, sí. Molt bé, doncs sense més dilatacions ja, la penúltima bala del Pou, posarem un grup d'uns suecs que ja havien passat per aquí un cop només. Del món del hardcore són bastant curiosos perquè és molt interessant. És Raised Fist, que vol dir puny alçat. Bé. I ja vam passar un cop per aquí amb una altra cançó, però feia molt, molt, molt de temps, potser de quan vaig començar a venir pim-pam-pum, anys ja. I aleshores havíem posat una cançó, però crec que valen la pena recordar perquè tenen autèntiques joies dins de les seves cançons. Són molt curiosos perquè, prepareu-vos, perquè el cantant té la veu molt aguda i dins del hardcore no s'estila gens ni mica això, i en canvi és cridada i és impressionant. De fet, és un tio que et fa un salt de 2 metres, no és especialment alt, el noi, i fa una patada voladora mentre l'està fent, o sigui, és així atlètic a nivell 200%. Sí, eh? És una màquina. És una màquina, o sigui, és impressionant. És una màquina en tot. El veus i és... Saps que hi ha gent que és un croissant? Pues aquest és ben proporcionat, però perquè, a més, és d'atletisme, no és de vigorèxico. Està ben fet, vaja, el xaval. Està fet bo. I ho denota amb els concerts que comença a fer allà unes arts marcials, que és cinturó negre i aquestes coses, i et quedes allà amb... Bueno, jo no em ficaré amb aquest noi. Quin angelet. Total, que aquesta cançó es diu Disbelief, que diu Disbelief, Sadness and Guilt, que és incredulitat, tristesa i culpa. I parla de mare meva, com està la societat actualment, és increïble, i aquest punt de que dius tot és tan obscur que a vegades no saps ni com aguantar-ho. Sí. Doncs Raised Fist, Disbelief. Fire! gaudint de valent, la veritat, gaudint de valent de cançonasses com aquesta que us ha ofert el mestre Pou. Brutal, brutal. Ja ens ho anunciava en la seva presentació, que les veus no deixaven indiferent a ningú. I a més s'entenen, eh? Era en anglès i no m'he pogut quedar amb tota la lletra, però s'entenia el que estava dient. Però quina estridència, quina veu tan aguda, com tu deies. I sí, o t'agrada o no t'agrada. Vull dir que també s'entén, sí, que sí, és un tipus de veu que molta gent no li acaba d'agradar. I està bé, també. Vull dir que al final ha de tenir... Bueno, és molt èpica, no sé. Sí per gustos, colors, ves? Però, això cadascú. I el guitarreo d'aquesta banda, la veritat és que fan un treball super acurat o sigui, musicalment és impressionant. Sí. I cada cop més, si s'escolta l'evolució dels CDs, és impressionant el que van fent. Bueno, una passada. Les guitarres és molt, molt curiós. Que guai, que guai. La veritat és que sempre ens encanta escoltar el Pou, com ens explica aquestes anècdotes, aquestes coses sobre les cançons que ens fan aprendre i que ens fan saber una miqueta més. I bueno, doncs ara em sembla que anem a l'última ronda. Uh-huh. Última ronda, sisena i última ronda. Jo us ho estic dient ja fa estona, que això s'acaba, però és que ara sí que comença a acabar-se. Avui anem ràpid, portem 1:25 de programa. Només. Bueno, anem bé. Ja ho esmenarem, això. Bueno, no. Jardins, everywhere. No. No fa cap falta. Mireu, el que sí que fa falta és que posem una altra nota, un altre color en aquest pim-pam-pum, i ho farem de la mà de Blast Beach, aquesta banda de Deep Green formada el 2016 a Buenos Aires, a Argentina. Espectacular, és una bandaza. Tot i que només són tres, són la Constanza a les veus guturals, la Peli Maki a la guitarra i l'Ariel a la bateria. Us portem un tema des del seu segon treball, Deshumanizados, del 2021, i us portem una gardera que es diu Caos Organizados, i sona brutal. Social sin libertad. Tampoco quiero libertad sin justicia social, porque es una pseudo libertad. És una pseudo libertad, com diuen els Blast Beach, les Blast Beach, aquesta banda de Deep Green que han fet les delícies en aquesta edició 405 que toca la seva fi. Acaba amb aquest caos organizado que us hem presentat i acabarà amb un parell de temes, però abans dels temes, si us sembla bé, anem amb el resum del programa. I tant, oïdo. Mireu, doncs avui el programa l'hem dedicat molt especialment al Sindicat d'Habitatge del Raval i a l'Àxel, militant d'aquest sindicat i d'Endavant Ossant, detingut el passat dimarts 25 de gener de forma il·legal pels Mossos d'Esquadra. Amor a la nostra gent, odi a qui ens roba les cases. També us hem anunciat les jornades de col·lapse en disputa, consciència i acció, amb col·loquis, xerrades i taules rodones els dies 28, 29 i 30 de gener a l'Ateneu L'Harmonia. I també us hem convocat al vermut solidari amb les companyes de 8.000 motius. Serà el proper 5 de febrer a les 11:30 a l'Ateneu de Barberà i a més hi haurà actuació musical a càrrec d'Ida de Olla, Casqui i DJ Natura, organitzat pel col·lectiu de dones de Barberà. us hem anunciat la indefallible i supercalçotada de Can Capablanca, que serà el dissabte 19 de març. I també m'he informat dels dos actes en què participarem la gent del Pim Pam Pum, el dissabte 26 de febrer al CCO La Locomotiva de l'Hospitalet, en el marc de les jornades anticarcelàries. I dissabte 26 de març a l'Ateneu Llibertari de Berga amb les nostres companyes de Ràdio Pinsania en el marc de la jornada sobre ràdios lliures. Quines ganazes, penya! Quants continguts! I també a la secció Foli Seitan. Foli! Us hem destacat... Què s'ha escrit aquí, Isma? Ens hem delectat. Ens hem delectat. Què vol dir delectat? És deleitar, però en català. En català es diu així, eh? Sí. Doncs ens hem delectat. Clar. Escoltant els Pàncreas i el seu temacle Acatoro. I a la secció Panky Dona... Panky! Panky! Panky! Us hem tingut el plaer de presentar-vos a la Maria, cantant i ànima de la banda alicantina La Gresca. Amb tots aquests continguts que us hem donat i amb un parell de cançonasses acabarà aquesta edició 405. La primera em sembla que la tires tu, Mestre Tecles. Sí, us presento banda, crec, no, ara que ho penso no ho he comprovat, però crec que us presento banda que es diu Camino a la Perdición. Mhm. Aquesta, crec que només el Pau la podria... Em sonen, però no sé si han sonat, segurament no. Són de Madrid. Mhm. Camino a la Perdición, i extret del seu disc de l'any passat, del 2021, anomenat Hard Times. He estat a punt de portar, sense saber el nom del disc encara, la cançó que es diu Hard Times, però no, he triat una altra cançó, no és homònima, és una altra que es diu Wasted Youth, o sigui, la joventut perduda, tirada pel terra. Sí. Uh-huh. Molt bé, amb aquesta acaba el Mestre Tecles i en Mestre Pou és el que posa la guinda final en aquesta edició del Pim Pam Pum. Amb què? Amb què? Podeu fer una cerveseta mentre l'escoltareu, perquè portarem una cançó impressionant de Butron, una banda de crews de Barcelona que... Crusteges, eh? Sí, però és... una cançó impressionant que es diu Kobane, que justament va de la massacre de Kobane que hi va haver, un tema molt dur, la veritat, però és una cançó d'un sol track que van fer de 9 minuts, o sigui, preneu-vos amb calma, però de crust, però la veritat és que ve d'un split, que és l'split que hem posat diverses cançons, perquè és impressionant, una punyetera passada, que és A-Cap, que és A-K-A, B-Alta, perquè és Adenda, Nur... els Butron mateix i l'altre A, ara no em surt com es deien, però és igual. Vull dir que són els noms dels quatre grups. Cada grup va portar una de les lletres. Exacte. I és impressionant i cadascú va posar fent quatre... el joc, no? De All Calls Are Bastards. Doncs van posar... Però amb K. En lloc amb K, sí. Perquè Ignore, clar, començava clar. Amb K. I van posar quatre o cinc cançons cadascú, però no. Els Butron, amb Dieres i Aló, ja, això ja ho diu tot, sí, van fer només un track i van fer-ho molt, molt i molt bé. La veritat és que és una cançó molt impressionant. Si porta Dieres i... ja, crusteja. Ja està tot dit. 9 minuts de crusteig, has dit, que portes? Bé. Ens agrada acabar així, família. Ja sabeu que sou el motor que fa bategar, que fa funcionar el pim-pam-pum. No deixeu d'escoltar-nos una altra més a la saca, una altra edició més, que ens ha encantat estar amb totes vosaltres. Com sempre diem, família, ens trobem. Per les xarxes i pels carrers. Salut i revolta! To me, run to me, run to back. Run by the side to stay. Run to the front.